mbali kama pamba na koloba nini ndio sister otomboki kasina motema na zaliko tanda se kombona yo na bondeli bongo ikoyoka decision ni oyo sister yo linga tate mbali pekisa yo soti ya pekisi yo wana yo tomboki napena boyaka mwasi ayo kakate atakona lingio sana yo soyo lingi kiene kina mopepe lika mote kene malamu decisiona yeyo sola dibi atako na kotuna yo siliki nalika mapamba na koloba nini diyo siska otomboki kasina motema nazali kotanga se kombo na yo na bodeli oboi koyoka decisioni ni oyo siska Yolinga tate mbali ya pekisa yo Choki ya pekisi yo Wana yo tomboki Napena boyaka Mwasi ayo kakate Atakona lingi yo Sana yo soyo lingi Na regrete Maloba nangai Naloba kiele kina mopepe Lika mbote Kende malamu Decisiona yo yo sona nimi Atakona kotula Belanga na kopesa, eloko nini oniki, tombelanga.